że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 grudnia, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 27 lat temu powstała Polska Akcja Humanitarna. Pomogła 12 milionom ludzi na świecie. W nowym roku maleją szanse na zakupy w niedzielę. Tylko kilka będzie handlowych. Egipt, najpopularniejszym wśród Polaków kierunkiem świąteczno-noworocznych wyjazdów. Zapewnia pomoc w kryzysach humanitarnych, dostarcza żywność, specjalizuje się w zapewnianiu dostępu do wody, warunków sanitarnych i edukacji z zakresu higieny. Polska Akcja Humanitarna działa już od 27 lat. Założyła ją w 1992 roku Janina Ochojska. Do tej pory organizacja pomogła blisko 12 milionom ludzi w 48 krajach na świecie. W tej chwili prowadzi 6 stałych misji w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku, we wschodniej Ukrainie i Jemenie. Jak mówi rzecznik PAHU Rafał Grzelewski, to właśnie zorganizowanie stałej misji w Jemenie jest największym osiągnięciem w tym roku. W tym roku jesteśmy szczególnie dumni z założenia stałej misji w Jemenie. Zawdzięczamy to wsparciu Polaków i odpowiedzi na nasz apel o pomoc. Zaczęliśmy tam działać jako pierwsza organizacja z Polski. Jemen zmaga się z największym kryzysem humanitarnym na świecie i blisko 80% mieszkańców wymaga pomocy humanitarnej. Polska Akcja Humanitarna do 21 lat prowadzi też program dożywiania dzieci w szkołach Pajacyk. Do tej pory z pomocy skorzystało ponad 70 tysięcy uczniów. Od stycznia mniej handlowych niedziel. Sklepy będą otwarte jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą. Dodatkowo w dwa dni w 2020 handel będzie zabroniony po godzinie 14. Dotyczy to Wielkiej Soboty oraz Wigilii Bożego Narodzenia, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Będziemy realizować tę politykę tak, jak została określona. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę obowiązuje od marca 2018 roku. Na północy Francji 21 osób podtruło się tlenkiem węgla w kościele i trafiło do szpitala. Do zbiorowego zatrucia doszło podczas świątecznej mszy niedaleko Lille. Służby medyczne zostały wezwane po tym, jak wielu uczestników nabożeństwa zaczęło się uskarżać na silne bóle głowy i nudności. Z kościoła ewakuowano około 150 osób. Ponad 70 udzielono pomocy medycznej na miejscu. 21 przewieziono do szpitali. Nie ustalono jeszcze źródła ulatniania się czadu. Lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu świątyni. Egipt numerem jeden wśród Polaków na świąteczno-noworoczne wyjazdy. Na drugim miejscu są Wyspy Kanaryjskie. Polska Izba Turystyczna informuje, że wypady na przełomie roku do krajów, gdzie można liczyć na letnie temperatury, cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Klienci rozpoczynają rezerwowanie już latem, gdy są największe promocje, podaje Izba. Popularne są również kilkudniowe wyjazdy na Maltę, Cypr i do Maroka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda nad Wisłą mocno odbiega od tej w Egipcie czy na Malcie. Jest pochmurno i miejscami będzie padał przelotny deszcz. Ale turystów w górach ucieszy śnieg. Już wczoraj na Kasprowym Wierchu było go ponad pół metra. Na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 5 w Szczecinie, Opolu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Egzotyczne krainy, trudno dostępne tereny oraz śmiałkowie, którzy tam byli i o wszystkim Państwu opowiedzą. Tam mieszka tylko 300 osób na stałe. Czekaliśmy ponad tydzień na to, żeby wylecieć w ogóle tym helikopterem. Nie ma w ogóle żadnych dróg betonowych, tylko takie z piasku, nie ma transportu. Czuliśmy, że jesteśmy prawie na 5000 metrów. Tam można poczuć faktycznie ogromną siłę natury. A siłę podróżowania mogą Państwo poczuć w każdy piątek. Audycja podróżna przed 9:00. Do usłyszenia, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem, zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się, nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący pogromca taca. Zdrowit. Drodzy rodzice, w bibliotece czeka na was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo te tygrysy to straszne urwisy. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz prezent od Instytutu Książki. Więcej na wielki-człowiek.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do południa. Terror. Well, I try, I do, I really. they try, but I just baby, I do error. So come and find me, my darling one. I'm down ground, the very dregs. Glacier cones blocking the sun, blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled, and the bells in the chapel don't jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me like I love you? Move toward their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle. Jedno z najpiękniej wyśpiewanych pytań w historii muzyki. Do you love me? 12 minut po 10:00, Zofia Kruszewska, Anna Gacek i Nick Cave. Zapraszamy Państwa na specjalne świąteczne wydanie audycji Do Południa. W roli głównej właśnie Nick Cave, jego muzyka oraz jego ulubione piosenki. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Gazing at some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Yes, I love you. I love you. I love you. in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Night in White Satin, Moody Blues. Jedna z 10 ukochanych, miłosnych piosenek Nicka Cave'a. Dziękuję za wszystkie listy. Dziś dziękuję szczególnie, ponieważ doceniam to, że znaleźli Państwo chwilę, by napisać. anna.gacek@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. I w tych listach często pojawia się pytanie, co dalej z tą audycją, kiedy trzeba już zasiąść do świątecznego stołu albo pobiec już do domowników i do rodziny. I chcę Państwu powiedzieć, że będzie można dzisiaj od popołudnia posłuchać już na trójkowych stronach zapisu całej tej audycji. Zatem nic straconego, żaden wybór muzyczny Nicka Cave'a nie przepadnie. A ten, który za chwilę, jest naprawdę szczególny, przynajmniej dla mnie, ponieważ nie wiedziałam o istnieniu tej płyty i jestem nią zauroczona i całą historią jej powstania. Już teraz zapraszam na najbliższy aksamit. Tam dużo więcej uczniów szkoły podstawowej w Kanadzie, którzy mieli bardzo wyjątkowe lekcje muzyki. Ich nauczyciel postanowił traktować dzieci jak dorosłych, przyjmując ich świat wewnętrzny za tak samo poważny, skomplikowany i domagający się szczerych emocji, jak świat dorosłych. I stąd postanowił, że on, pan od muzyki, nie będzie uczył dzieci wykonywania, śpiewania i grania tych banalnych, jakoś przekłamanych i słodkich piosenek, bo widział w dzieciach dusze, które potrafią zrozumieć prawdziwe emocje dorosłych. I stąd na jego lekcjach muzyki w sali gimnastycznej dzieci wykonywały utwory ze świata muzyki popularnej, utwory często traktujące o rzeczach poważnych, trudnych, często bolesne. I te nagrania zostały zarejestrowane i cudownie odnalezione 20 kilka lat później i wydane na płycie. I są naprawdę niezwykłe. To jeden z przykładów, jeden z fragmentów zajęć w szkole Langley. Thank you. Już teraz zapraszam na najbliższy aksamit, tam więcej tej muzyki. The Langley Schools Music Project. To są właśnie takie piosenki popularne wtedy, w latach 70., wykonywane przez uczniów szkoły podstawowej. Bardzo spontanicznie, kto na czym chciał zagrać, zaśpiewać, mógł i to wszystko i cudownie zarejestrowane i przede wszystkim już w XXI wieku odnalezione. To jest niezwykłe, jakie piosenki zostały wybrane i to, jak zostały wykonane. To jest taka płyta, której bardzo trudno słucha się w całości, ponieważ tak jak jest urocza, tak jednocześnie ma się wrażenie, jakby dzieci posiadły jakąś niezwykłą, zupełnie przerażającą umiejętność odczytania i zinterpretowania tych emocji, często tak bolesnych, tak mocnych, które towarzyszyły tym, którzy te piosenki pisali, w końcu dorosłym. Rhiannon to oczywiście słynna piosenka Fleetwood Mac, utwór zainspirowany baśnią, którą przeczytała Stevie Nicks. A Stevie Nicks to także ważna postać w świecie państwa Cave'ów. Cudowna, piękna żona Nicka Cave'a, Suzy, od 5 lat ma swoją markę odzieżową, projektuje piękne suknie, takie też trochę czarodziejskie. I zapytana niedawno o to, jaka piosenka oddaje ducha jej marki The Vampire's Wife, wybrała właśnie ten utwór. Oh, pan Łukasz mknie właśnie pustą drogą w drodze z dyżuru, zresztą wysłał nawet zdjęcie tej pustej drogi. Pani Kasia ubolewa nad stanem swojego konta po świętach, ale pisze również, że to nic, ponieważ właśnie zamówiła najnowszą płytę Nicka Cave'a. Pani Kasiu, na pewno album Ghostin to będą dobrze ulokowane pieniądze. Pani Maria napisała piękny list o tym, że muzyka Cave'a daje jej energię, gdy potrzebuje właśnie energii, a czasem jest jak przytulanie, kiedy potrzebuje go jeszcze bardziej. Jest w moim życiu jak jakiś motyw, który pojawia się, a potem niknie, by znów powrócić. Jest częścią mojej historii. No to jest właśnie wspaniałe, to co daje nam muzyka ta, szczególnie nam bliska i dla nas ważna. Z pewnością tak o tej piosence może powiedzieć Nick Cave. Superstar i The Carpenters, jedna z ukochanych piosenek Nicka Cave'a. Pani Joanna pyta, czy pani też nie może się już doczekać maja i koncertu w Gliwicach. Pani Joanny, ja tak się nie mogę doczekać, że ten koncert w Gliwicach to nie będzie wcale mój pierwszy ani drugi koncert Cave'a, jaki zobaczę w przyszłym roku. Myślę, że nie jestem tutaj odosobniona. One są uzależniające. Jeśli można, to chce się więcej i jedzie się dalej, by jeszcze raz dotknąć, poczuć tę magię i to coś zupełnie niezwykłego, co tylko mogę mieć nadzieję, jakoś zostało uchwycone w tym koncertowym nagraniu. Are shut. Well, I'm transforming. Taki list przyszedł w czasie tego utworu. Pani Anno, magiczne dźwięki wypełniają nasz dom. Dziękuję. To oczywiście podziękowania dla Nicka Cave'a. Jubilee Street. I proszę sobie wyobrazić ten fragment, 8 minut muzyki, cały spędzony w tej intensywności z publicznością i wręcz dosłownie w publiczności, bo Cave, to nie zmieniało się nigdy. Opowiadałam wcześniej o tym w kontekście jego spotkań słownych z publicznością. Wyszedł do niej, otworzył się, a jeśli chodzi o jego zachowanie na koncertach, zawsze podkreślał, że jeśli odmawia siebie w sytuacjach prywatnych, w sytuacjach medialnych, to jeden moment, kiedy jest zawsze dla swoich fanów, to jest właśnie jego koncert. A teraz jeden z najbardziej chyba szczególnych momentów tej wyjątkowej audycji, ponieważ teraz polski akcent w Do Południa. Wspominana już Susie Cave, żona, na swoim blogu, który towarzyszy jej modowej przygodzie, dzieli się często zdarzeniami i momentami ze świata państwa Cave'ów. I wśród nich było i to popołudnie, kiedy posłuchali tej płyty i tej pani. Zachwyceni. Hania Dani. Thank you. Nick Cave zachwycił się jej muzyką, Hania Rani. Do 11 będą nam już towarzyszyć muzycznie wyłącznie jego wybory, niektóre zaskakujące. Kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you, ain't got hey, baby, you don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. I see your face again. I know my friend man. You ain't got to be so black. And I'm glad. So, so, so glad. I'm a man. Can't you see what I am? What good does it do if I ain't got you, ain't got you, baby, you don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. Jedna z ulubionych miłosnych piosenek Nicka Cave'a. To love somebody. Bee Gees. A teraz ktoś, kogo uważa za mistrza. Bob Dylan. I once held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I hit mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. That must have been mad. I never knew what I had until I threw it all away. Love is all I am. It makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of the love, take it to your heart, don't let it stray.